Mare introducem într-o zonă, ce e, spate joc? Nu, e istoria corectă. Istoria corectă. Iată că avem o istorie corectă spus acum, dar poate să ai. Când și în alte domenii, deja statul biblioteca era cât de cât și o chestie publică, acum avem doamna Brăgadu, profesor doctor Elena Brăgadu, nu este primar la acest spital, dar, asta da, doamna profesor, că avem oameni aici. V-a vorbit domnul psiholog Marius Toplescu despre masterea și o reinformatare a situației medicale. Adică cum se adotochează informațiile și în zona asta și mai ales în zona Spitalului de Neuropsihiatrie din București și nu numai. Am să mă fac. Până la audiență, domnul profesor. Este o prezentare inițială? Da, da, da, este. Nu, atât, doamne. Dar o să fiu mai aici, da, și mulțumesc în primul rând, profesor, în direcție pentru invitație. Și personal mă simt până la cum a făcut printre noastră. Niște informații extraordinare care foarte greu se pot obține în alte medii, în afară de aici. Și cu siguranță aceste lucrări din sfera informației vor rămâne pentru faptul care are aici. Mulțumim și le vom învăța. Lucrarea noastră este mass media și rolul din propagarea informației din punct de vedere psihologic. Trăim într-un mediu informațional. Omul are nevoie de anumite instrumente care să-i permită operarea adecvată cu informații. Unele din aceste instrumente sunt mecanisme psihice de prelucrare a informației. Putem aici spune mecanisme informaționale operaționale, stimulatoare energetice, mecanisme reglatorii și mecanisme psihice integratoare. Există o competiție, competiția celor între oameni în viața de zi cu zi, dar și între societăți. Există de zeci, de sute, de mii de ani. Câștigătorul întotdeauna a fost cel care a deținut informațiile cele mai prețioase, dar în gestul de cam emoții. Dar aceste informații, câștigătorul a fost cel care le-a știut să le controleze, să le filtreze, să le aplice, dar să le și gestioneze aceste informații. Învățarea are un proces complex prin care se obțin cunoștințe și depinde noi în viața noastră de zi cu zi. Creierul nostru, pentru funcționarea sa, are, alături de programul ereditar genetic care a venit, are și nevoie de un program dobândit, constituit în cursul experienței, ce acumulăm în viața noastră de zi cu zi. Se desfășoară pe mai multe etape acest proces de învățare. Adunarea informațiilor, gruparea informațiilor pe categorii, stocarea lor pentru scurtă durată, compararea cu experiențele anterioare, dar și stocarea lor pentru o durată mai mare. Cum spuneam, suntem ne aflăm astăzi într-o plină era a informației. Manipularea informației este definită ca principala activitate comercială, putem să spunem, a zilor noastre. Indiferent de nivelul în care ne situăm, suntem cu toții consumatori. Consumatori de această informație. Este elementul cheie al științei comunicării informației. Voi vorbi puțin despre axa timpului, trecutul, prezentul, viitorul. Pe această axă imaginară, majoritatea oamenilor ne axăm existența noastră fizică și punctăm anumite evenimente personale în contextul societății în care trăim. Aceste informații pe care le primim despre trecutul nostru sunt subiective și suntem obligați să ne punem întrebări legate de ceea ce cunoaștem despre trecut, dacă ne poate ajuta într-un fel sau altul. La fel și prezentul. Cu cât informațiile mai subiective sau mai obiective, pot influența percepția și trăirile noastre în realitatea în care ne desfășurăm activitatea. Există oameni care au condus sau au condus deja societatea, dar care cad în partea întunecată a conștiinței lor. Egoismul, răutatea, invidia, postimul de sine scăzută. Sau chiar mai rău, au suferit de tulburări de personalitate și au contribuit la istorie la schimbarea și istoriei poporului. informare și manipulare. Dumnezeu este Nicolae Ceaușescu și Lorena Ceaușescu, care sunt rău de procură de personalitate paralelă. De mare psihiatri, ne-am pus de gândiți. Voi punta studiul de caz... Bărbaciu zice că era la virus, de trei ori spune mari, mari conducători și care și-au pus la plec la oamenii au suferit de pe o provoare de personalitate, dar sunt lucruri. Că fiind distruși, niciunul nu a existat să fie echilibrat. Studiul de caz în care informații. Putem defini că este o strategie de realizare a unei cercetări care necesită investigație fizice în legătură cu un fenomen particular, contemporan, într-un context de viață reală. Și utilizând diferite surse de informații, interviuri, chestionare, mărturii, dovezi și documente. Ceea ce s-a pus pe tablet mai devreme. Putem detalia câteva studii de caz edificatorii, viața socială și politică a unei societăți. Există studii de caz individual, studiul de caz, seturi de studii de caz individuale, studiul de caz despre comunități, studiu de caz axat pe organizații, firme și instituții și studiu de caz axat pe evenimente, pe roluri, pe relații. Toate aceste studii de caz generează informații cât mai precise. Sunt folosite în societate, în viața publică, diplomatică. Din păcate, pe mulți de cei care comandă aceste studii de caz, obțin informații foarte, foarte prețioase și exacte. Dar datorită psihicurilor probleme, vor folosi aceste informații în scopul discursiv, în satisfacerea propriilor familii, de altul. Interes. După studiul de caz, puteți rolul specialistului în transmiterea informației. Specialistul în transmiterea informației are o misiune de a menține contactul permanent cu mass media, cu publicul, astfel încât datele solicitate de acesta să fie transmisă cu maximă operativitate. Preia specialistul informația din studiul de caz, o filtrează prin propria lui conștiință, prin propriul lui el și o va transmite mai departe. Domnul profesor Cristian, mai devreme, a pus în tapet foarte bine rolul specialistului. Mi s-au dat niște informații care mai din alea le-a filtrat prin propriul rău și au fost transmise. Percepția informației, cum percepem noi din punct de vedere psihologic, constituie un nivel superior de prelucrare și integrare a informației despre lumea noastră externă și despre propriul nostru rău. Aceasta este percepția. Distingem două imagini perceptive, monomodale și plurimodale. Percepția se finalizează în planul subiectiv printr-o imagine. Aici avem atributul vizualizării. Chiar dacă informația primită nu provine dintr-un canal cel vizual, ceea ce am auzit mai devreme, s-a vorbit despre revoluție, s-a vorbit despre partea de istorie din partea războiului. Vizual, am informația primită, am pus-o în mintea noastră într-un cadru, într-o imagine. Avem atributul verbalizării. Adică, exact cuvântul. Cuvântul care joacă un rol important în percepție. Este un integrator verbal. Are și o funcție regulatorie. Dar percepția prin cuvânt poate fi dirijată, ordonată, dar și impusă. În concluzie putem spune că percepția este pentru psihic informațiile senzoriale pentru imagine cu sens. Un exemplu edificator și de neuitat a fost în ultimul secol Ceaușescu. Acesta a controlat informația transmisă verbal, dar și vizual. A înțeles foarte rapid ajutați și că conștientul românilor, poți forma smintea. S-au folosit acest lucru. 3 ore televiziunea, manipularea și radioul pe care vedeți. Rolul mass media în transmiterea informațiilor. Se spune că mass media este a doua putere în stat. Deci cine deține monopolul? Controlează și puterea. Mass media poate fi denumită ca majoritatea de mire generală tuturor mijloacelor de informare, atât scrise, cât și cele informatice, care nu fac la produsul. Mass media poate forma caracter un individ, adeseori literal, prin manipulare. Mediatizarea opinilor poate degenera un conflict. Este cea mai bună cale de manipulare a indivizilor prin prezentarea repetată a unor idei, a unor principii, a unor opinii. Poate mass media poate avea un impact pozitiv, dar și un impact negativ asupra individului. Acest lucru depinzând în mare parte de decizia noastră. Voi trece să mă încadrez cu astea. Ca o concluzie finală, o informație poate înălța conștiința omului sau poate determina stagnarea evoluției lui spirituale. Fiecare om este liber sau arbitru. Poate hrăni ce ar dori și ce nu ar dori să împlinească. Nimeni, dar nimeni, nu poate obliga pe nimeni la nimic, iar de că cineva încearcă acest lucru, printr-o informație eronată, să schimbe destinul lui om, va trebui să-și asume responsabilitatea efectului cauzat. Adevărul cuprinde doar adevărul. Dar informația poate veni uneori și din adevăr. De aceea este foarte bine să se cerceteze fiecare cuvânt, fiecare faptă, trăire, simțire, a celor care afirmă și spun că aduc și dau pe piață o informație pozitivă. Cel ce caută, întotdeauna va găsi ceea ce dorește, dacă vrea cu adevărat. Dar să nu uite ca om de valoarea conștiinței sale, ce